श्याम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम सर्वमात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वम सब वासुदेव ही है और कल्पना है अपने और चीज है नहीं। वासुदेव सर्वम सिद्धि पर सिद्धि बात है। वासुदेव सर्वम छोटा बड़ा है जड़ चेतन सावर जंगमर जो कुछ है यद किंचित है सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव। गीता का अर्थ सिद्धांत है। अर्थ सिद्धांत को नहीं मानो तो क्या मानो और क्या मानो बताओ। भगवत वाणी है भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम नहीं जैसे तो अभी स्वीकार कर देनी चाहिए भगवान की वाणी है कोई ऋषि मुनि कह रही है भगवान की वाणी और मस्त अपने आप को इस चरणों में समर्पित कर दो। वासुदेव सीधी सादी बात है सरल बात है एक ही बात है। समझ में नहीं आवे तो भी बात ये सच्ची है बात ये सच्ची है। कोई माने न माने स्वीकार करे न करे बात तो यही है। अपने को भी भगवान ही बात ही माननी है अपने को न्यारी सत्ता नहीं है कोई अपनी सत्ता नहीं है सत्ता एक ही भगवान ही एक सत्ता एक ही है। ग्रंथ में 3 सत्ता मानी है प्रातिभाषिक व्यवहारिक एक पारमार्थिक तीनों में मानने पर भी पारमार्थिक सत्ता ही सत्ता सत्ता है वह सत्ता है नहीं तो भगवान है भगवान है मैं तू या वह कुछ है ही नहीं है ही नहीं वासुदेवा वासुदेवा वासुदेवा। परंतु जब तक आप संसारी मालूम देता है मालूम देता तो सर्वम वासुदेवा कुछ भी मालूम देता है तो सर्वम वासुदेवा ये सर्वम का मालूम नहीं दे सर्व वासुदेवी है सर्व क्या सर्व परंतु नहीं देता तो सर्व वासुदेव वासुदेव परम भान होता तो भान होता तो वासुदेव शेरजी ने कहा ये दिखे जो परमात्मा स्वरूप है जो लीला क्रिया हो रही है भगवान लीला भगवान है भगवान लीला हो रही भगवत स्वरूप है क्रिया हो रही लीला ओ लीला कई तरह की होती है अनुकूल प्रतिकूल ठीक है बैठी कर मन स्वाते मन स्वाते बात है सब भगवत लीला भगवान स्वरूप भगवान भगवान देव सर्व अगर भान होता है तो सर्वभार देव परमात्मा शिव है नहीं सत्ता नहीं सत्ता नहीं है सत्ता एक ही है बड़ी सी सरल बात है सुगम बात विवेक करना हो तो ध्यान करना पड़े वासुदेव सर्व क्या विवेक है पैसे दीवार अब इस शरद हो गया भाई सब भगवान भगवान वाह प्रभु वाह वाह क्या क्या रूप धारण किए ये स्वरूप एक पंखा बत्ती रूप सब परमात्मा है कितना ही रूप धारणगण है तो व्यास देव वासुदेव एकदम इस दृढ़ता से कह दो सर्वम वासुदेव तो सर्व है सर्व देवता में सर्व वासुदेव फिर यही बात कही एक गीता में सर्व वासुदेव समझ आवे ना आवे परवाह नहीं भगवान का वचन है वासुदेव सर्व बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान है क्या ज्ञानवान वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान प्रवर्तित है वासुदेव सर्व इति प्रवर्तित है वहां समात्मा सुदुर्लभ भगवान है भगवान मेरे भगवान वाह प्रभु वाह क्या करूं धन की क्या रो रहा है बहुत बढ़िया सिद्धांत एकदम वासुदेव सर्वम सर्वम दिखता है सब भगवान है और मन सार वच सार दृष्टिया हेते अन्य बिंदे अहम एव नमत तो अन्यत भागवत नहीं है देव देता अहम एव नमत तो अन्यत अहम एव नमत तो अन्यत यदि बुद्धि तो गृह्यते तत्सर्वमहमेव तत्सर्वमहमेव न मत्तो अन्यत् मेष्वहेनि न मत्तो अन्यत् मत्तः परतम नान्यत् किञ्चिदपि मेन नान्यत् किञ्चिदपि गीता गति है भागवती गति है अहम एव न मत्तो अन्यत् मत्तः परतरम नान्यत् किञ्चित् अस्ति वदन्ति किञ्चित् वदति सर्वथा वर्तमानोपेक्षा योगी मयि वर्तते सर्वथा वर्तमानोपे नैव किञ्चित् करोति सः नैव किञ्चित् करोति सः नैव किञ्च करोमीति युक्तम् एतत् पश्यन् स्वन्न स्वस्मिन् तेन क्रिया वदति अन्यानि निर्वन्ते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् अव्ययेति मन्येत आज्ञाधि विधि है विधि वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु मान लिया था वासुदेव नान्यत हम एवं नान्यत आनंद रूप है आनंद सब कोई देख नहीं सकते सब भगवान स्वरूप देख सकते सब भगवान जो दिखता है न दिखता है मन में चिंतन होता है चिंतन नहीं होता है जानते हैं नहीं जानते हैं है सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान मौज में सब भगवान है समझ आवे न बात सच्ची आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो हमेव न मत्तो अन्यता हमेव न मत्तो अन्यता हमेव न मत्तो अन्यता कैसी मौत की बात है कितनी बड़ी बात हमेव न मत्तो अन्यता भगवान है भगवान किंचित नहीं किंचित न अन्यत न अन्यत बढ़िया बात है सिद्धांत की बात है एकदम सच्ची बात है हम एवं न मत तो अन्यत तत्वद्भुत मान्यता वासुदेव बोले क्या क्या कहे आप भेद के इतने भेद है एक भी शुदा है कितने भेद है में तना होता है स्कंद होता है टहनिया होती है बारीक बारीक टहनिया होती है फिर पत्ते होते हैं फिर फूल होते हैं फिर पर्व होते हैं किंतु है क्या एक पक्ष एक उंगली एक उंगली छोटे छोटे पत्ते लाखों करोड़ों और एक उंगली ऐसे लाखों करोड़ों दिख रहे सब एक भगवान है कई पत्ते पत्ते सब आप सर्वं वासुदेवा सर्वं वासुदेवा कृपा हुई भगवान भी ये बात भगवान की कृपा साधे शरण देने ये लगा है ये कृपा साधे भाई कृपा साधे भाई ये कृपा साधे अपने उद्योग से नहीं है कृपा साधे भाई हमारे प्रभु है हमारे प्रभु अनेक रूप से क्रियता ने इंद्रिय भी इंद्रियों से ग्रहण किया जाए इंद्रियों ग्रहण इस बात से अर्जुन का सत असत तत्परंच यत जो कुछ अपने समझ में आवे ना आवे तत्परंच भगवान ने कहा सत सच्चा हवन हुआ अर्जुन कहे सत असत तत्परंच यत हे भगवान मान लो मान नहीं सकते हैं और कोई नहीं मत्त परतम नान मत्त मत्त परतम नान्यत अहम एव न पत्तो अन्यत अहम एव न मत्तो अन्यत अब आप युवा आप युवा आप युवा आप युवा आप युवा न मत तो अन्यत आप अनेक रूप से बने हुए पत्ते टलियान पत्तेर फूल फल सब कुछ सब एक ऐसे अनेक अनेक में एकता एक में अनेकता अनेक में एकता एकता में अनेकता अदब खिलाड़ी अदब खिलाड़ी शिवाय भगवान है कोई ऐसा है ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं होना संभव नहीं भगवान ही है और किसी तरह से किसी तरह से क्या क्या बने हुए कैसे कैसे बने हुए हमने कई तरह अनुकूल प्रतिकूल ठीक कर बेठी कर राग कर द्वेष कर हर्ष कर शोक कर सब खत्म एक आदमी बहु बदसा ये वो स्वीकार करी उन्होंने उन्होंने ऐसा स्वीकार किया सभी तो हमारे समझ कर दो कह दो आपको समझ करूंगा तो उन्होंने बता दिया ऐसा हुआ नाम ऐसा हुआ ना ऐसा हुआ हाँ सब बात ऐसा सब बात फसे सब बात फसे आपको पचे क्या हो पचाओ कुल क्या कुल सब कहते मुझे उपवास हो गया कपाल दिखे कहते और पेज और हमारे सामने आप सामने की बात है ऐसा हुआ ऐसा हुआ पैसे आंखों आंखोली दी नहीं सपने में हालते कौन कह दे तो कैसे शकल मैंने सब कुछ बुझ हाँ सा ऐसा हुआ ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया पीछे पीछे ऐसा किया पीछे पीछे आँख खुल गई आँख खुल गया तुम स्वीकार कर दो स्वीकार वो कह हाँ स्वीकार हम सब स्वीकार सब हम स्वीकार पैसे क्या हुआ पैसे आंख खुल गई क्या हुआ आंख खुल गई मेरी तुम कह देगा हाँ मैं कहते हूँ कोई पूछो बने सब बातें ऐसे भी पैसे क्या हुआ पैसे क्या हुआ पैसे पैसे आँख खुल ऐसे आँख खुल गई कह देगा हाँ कह दूंगा कोई पूछो बने सब नाम कह दूंगा देव साहब सब कह रहे हैं सब पीछे पीछे आंखुल अरे यार सपने की बात तो फिर और बात क्या है आंखुल कठे कहने लगे नहीं गवाही जरूरत नहीं बात है सब का सब है बनाओ खुल गई बस हाँ बोलते सब काम ठीक है कितनी बढ़िया बात है खाते और पीजे और मैं बने और सब पास को पास समझा कपड़े बने गया सूत हो खाते हो उपास हो धन धन धन सभी कहाँ खुल गए बात है सब सच्ची बात है एकदम बात एकदम ठीक सही बात है आंखों बात है सब ठीक है जो ही भगवान ने कह रहे वासुदेव सरमति सम आत्मा सदुर्लभ हाँ खुल पूरी बात पूरी की पूरी बात नारायण नारायण नारायण नारायण हाँ खुल